السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله دا مبارک کتاب الاربعون چې په دې کې سلویک حدیثونه راجمع کړي دي، هغه حدیثونه چې هغه بنیادی حدیثونه دي او په هغې کې د دین ډېرې مسلې راجمع کېږي. د دغه کتاب د وضاحت په سلسله کې دا زمونږ اتم درس دی او موږ له هغه دویم حدیث کې لګیو. دویم حدیث چا دی؟ د عمر رضی الله عنه، چې مشهور دی په حدیث د جبریل باندې. جبریل علیه السلام راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، یو څو تپوسونه ترې وکړو. یو تپوس یې ترې د اسلام په باره کې کړی و، اخبرنی عن الاسلام، اسلام څه ته وایي؟ دا غی جواب شیو او دا جواب وضاحتم شیو. بیو تی چی فاخبرنی عن الایمان، بیو تی دوی چی فاخبرنی عن الایمان، ایمان ستوی. دا غی جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرو او بیمنگ وضاحت کرو. دریم سوال دیده کرو چی فاخبرنی عن الاحسان، احسان ستوي. ندغي جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. د الله دې سي بندگی کول لکه ته چې الله اني، او که دغه درجه کې نه نو به د مراقبه په درجه کې چې کته نه وي هوتا وی نه کنه. دیجی پوری خبر شیوه پورو ده تفصیل سره. ادین مخی چی را مخی حدیث پورو کو یو خبر یاد ساته، یاگه دا چی آیا پا اسلام او پا ایمان کی فرق شتی او کنه؟ دیو مسئله اسلام او ایمان کی فرق شتی او کنه؟ زکر چی دلت دی حدیث کی دی اسلام پا باره کی جدا تا پوش شوه دی او دی ایمان پا باره کی جدا ته پوه شوی. نو ځکه دا مسله مخې ته راغله چې ای د دواړو کې فرق شتي که نه، اسلام ایمان دی او ایمان اسلام دی. نو جواب د هغې دا دی چې کله یو ذکر شي جدا، لکه اوس ته لګې د اسلام په باره کې خبره کې، جدا اسلام ذکر کې، نو په اسلام کې ایمان داخل شي، او چې کله د ایمان خبره کې نو په ایمان کې دننه اسلام داخلی کی. مطلب دا دی چې کله دواړه یو ځای شي نو جدا شي، او چې جدا شي نو څه شي؟ یو ځای شي. په دې مسوک پوه کړي چې جدا شي نو یو ځای شي، او چې یو ځای شي نو جدا شي. بارك الله فيك وزادك الله علما. چې کله دواړه ذکر شي، لکه اوس لږ یم خبره کوم، زه اسلام او ایمان، نو به د دواړو تفصیل جدا دی. اسلام ظاهري اعمالو ته وایي، ایمان باطني اعمالو ته وایي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کله تپوسو شي چې اسلام څه ته وایي، نو هغه ته څه وایي؟ اسلام ارکان ذکر کړو ته. اسلام پنځه ارکان دي: گواهی د توحید او د پیغمبر د رسالت، موز، زکات، روجه، حج. د ظاهری عمل دی که باطنی دی؟ ظاهری دی، ښکاره دی. بیا چې کله د ایمان تپوسی ته وکړو، نو د ایمان ارکان یې ورته ذکر کړو: په الله باندې ایمان، په ملایکو، په کتابونو، په پیغمبرانو، او په آخرت باندې، او په تقدیر باندې. دا اوس ظاهری عمل دی که باطنی دی؟ باطنی دی، زړه سره تعلق ساتي. په الله باندې ایمان د زړه سره د مسره تعلق ساتي، ملایکو باندې ایمان د زړه سره تعلق ساتي. نو چې کله ته اوس لیږی او وضاحت کې چېرې اسلام او ایمان او دواړه یو ځای ذکر کې، نو بیا به لازم د دواړو جدا جدا تعریف کې. اسلام ظاهري اعمالو ته وایي او ایمان باطنی اعمالو ته وایي. خو چې کله اوس لیږی صرف د اسلام خبره کې، یاره اسلام په صحیح معنو سره په ځان کې راولئ، نو اوس په دې چې اسلام کې دننه ایمان راغی او په ایمان کې اسلام دننه راغی. لګوره زه به یو حدیث ذکر کوم، هغه سره به خبره خوازی شي. یو حدیث کې داسې راځي، امام بخاري راوړی، امام مسلم هم راوړی، وفد عبدالقیس چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی زه تاسو ته د څلورو خبرو امر کوم او د څلورو نه منع کوم. دا کومو څلورو چې تاسو ته امر کوم نو پای کې یو ده، امرکم بالایمان بالله، په الله باندې سره وړئ ایمان. بوتي وهل تدرون بالایمان بالله، تاسو ته پته شي چې ایمان بالله څه ته وایي؟ شهادت ان لا اله الا الله، شهادت د توحید، ګواهی د توحید، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. مزبكوي زكاة أو مال غنيمتنا وبين زمن يصوركم. لو سكر دي إسلام أغا عمال دل تذكركم. على كي تعريف تسيجي كي. دي إيمان كي دي إسلام. دي إيمان. ويتاو سبت اشتيجي إيمان ستوي. وفد تاوي لكم وفد شراغل عبد القيس. تاو سبت اشتيجي إيمان ستوي. ایمان وی دې ته وایي چې ته به مونځ کې. هلته مخکې تېر شو چې ایمان ارکان اسلام په ارکانو کې دی چې ته به مونځ کې. بیا ورته زکات به ورکې، او زکات خو د اسلام په ارکانو کې دی. او دې چې د ایمان سره ذکر کړو، وجه دا ده چې دلته ایمان چې کله جدا ذکر کېږي نو اسلام په کې دننه راغی. پوه شو بې تاسو کړه؟ نو چې کله جدا شي نو څه شي؟ یو ځای شي، او چې یو ځای شي نو جدا شي. بیا دو فائدې لري ایمان او د اسلام او د احسان په باره کې د تو فائدې ده. بیا د جبرئیل السلام وی چې فاخبرنی عن الساعه، متی د قیامت په باره کې خبر راکړه، قیامت به کله راځي. الساعه، ساعه زمانی ته وی، او قیامت ته ساعه په دې ویل کېږي چې ځکه په یو زمانه کې به راځي، په یو وخت کې به راځي. الساعة قیامت بکل رایزی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رڑی ناشنا جواب ورکو، وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. دا چانا چی تپوس کرے شوے دے، یعنی زان یادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دا غصر ہوئی دا غن زیاد علم نشتی چا چی تپوس کرے دا وقت جبریل علیہ السلام، یعنی دے مسئلہ کی زمان اس تا علم سرے یو شان دی. استوى علمي وعلمك بها، زما واست علم په دې مسله کې یو شان دی چې قیامت به کله راشي، او هغه څه علم دی نشتی پته. کوم علم دی چې د پیغمبر سره دی د قیامت مبارک چې کله به راشي؟ نشتی پته. کوم علم دی چې جبریل سره دی د قیامت مبارک چې کله به راشي؟ جبریل علیه السلام ته پته نشتی. قل انما علمها عند ربي، قران كلاوي دي علم د الله سره دی چې قیامت بکل راځي. قیامت بکل راځي د علم صرف الله خاص کړی ځان سره. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې سره به دي شي دي چې کله اشارات د قیامت ته ذکر کې، قیامت ته علامات، فی خمس من الغیب لا يعلمهن الا الله، پینځه خبری او روایت کې ورته د غیب کنجیانی ویل شي، د غیب چابیانی دي. پینځه خبری د غیب چابیانی دي صرف الله ته معلومی دي بس. ا پینځه خبری پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت تلاوت کو سورۃ لقمان کې، ان الله عنده علم الساعه، قیامت به کله راځي د الله ته پته ده. وینزل الغیث، باران به کله راورېږي، څنګه به راورېږي، څومره به راورېږي، د الله کار دی او د الله سره علم کې. دویم، ویعلم ما فی الارحام، او د مور په خېټه کې څه دي، څه وخت پوري به وي، څومره به وي، کله به پیدا کېږي، مړ به روزي، ژوندی به روزي، هلک دی، جنۍ ده، بدبخت دی، خوشبخت دی، عمر یې څومره دی، رزق یې څومره، دا ټول علم د الله سره دی. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ايو نفس سبا سكي داغت پتنش دا علم دا الله سر. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ايو نفس بكم زمك بان دمري دا علم دا الله سر. ودا بينزا دا غيب كنجاني دي، دا غيب كنجاني دي تولكي مفاتيح الغيب. نو پای کی یو دا خبر ده چې قیامت علم نشه سره دی، هغه ده الله سره. یو ګټه فائدہ چې کله تا نه تاسو شي دی شی مبارک او ته پته نه نو خصفه وای چې ما ته پته نشته دي کو شو وای چې ما ته پته نشته. ها پیغمبر صلی الله علیه و مخلوقات دې نه شو کوڅه تشتي نشته، په دین باندې دې د پښان پوسو کشتي نشته، او هغه ما ته پته نشته. نو که تاته پته نه وي نو ته څوک دي چې غټ سړی چې تا خلکو دا نشي ویلی چې ما ته پته نشته. دا د نن سبا ګټه فتنه راوتې ده، او بیا چې ګیرې پرېښودي، او بیا چې مسواک ورسره جیب کې پروت وي، بیا چې ورته امیر صاحب او قاري صاحب او مفتي صاحب وي، او بیا چې رومیال او پټکۍ والې مړې کف ودې د خولې نه به دا ټکې راونوځي چې ما ته پته نشته. په دې ورته ځان دي چې لکه سپخ کوي چې زه زبوز دا ویم چې ما ته پته نشته. ها ځکه محمد ابن عجلان رحمه الله وی چې کله یو عالم د الله ادري نه غافله شو کنه او دا ټکې نه استعمالو نو دې د تبعی په لار روان دی. ځکه ابو الدرداء رضی الله عنه بدوي وی لا ادري نصف العلم دي سويل جماعة بطنيش دا نم علم دا نم علم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سوي ويا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، دي نسيت تغكيري. عبد الله بن مسعود وي خلقو بتاسو كي تاسي ذكري دي نخلقو تأوخي. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، او چې چاته څه پته نشته نو دوی څه وایي چې الله اعلم، الله ته پته ده. فان من العلم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم، وي دم علم دی چې ته دې مسلې مبارکې چېرې ته پته نه وي ته دې څه وایي چې الله اعلم، الله ته پته ده. دا علم دی ګورې. او دې شي علم مضبوط راونیسه چې کوم علم ته د مسلو منځ کې وایي چې ما ته پته نشته، یې ته ده وایي چې کتاب ګورم، یې ته ته چیرې دوه ورځې ټیم راک، دا علم مضبوط راونیس. ولې مضبوط راونیس؟ اخو سعید دغه ټولو دغه جواب دی، خو دې نه ښکلی دې شي تعبیر مونږ کولی شو. دا چې تا ته ووایي چې ما ته پته نشتی مضبوط یې راونیسه، ولې مضبوط راونیسه؟ ځکه چې د کوم وو چې جواب درکړی د هغې ته پته شتی، ځکه یې جواب درکړی. لیکن چاگر دی کی شرم و حیاء نکی کہو تو پتہ نہیں اخر سپا رہا توی ما تو پتہ نیشتی نجی رکم ہوئی دلے جواب در کڑے دنو پتہ ورتوا نو رونی سدہ علم مضبوط زکر چی دے پا دین کی تاثر دوکنی جی کہو لے دی ٹکی بنی زانہ دت کہو جو ما تو پتہ نیشتی. ملائکو دا گوینا سورہ بقرہ کی اللہ نے نقل کڑے دی چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کو او بیا ورته د هر څه نومونه وښو او بیا ملایکو ته الله وویل دا نومونه تاسو ته معلوم دي، نو هغوی وویل لا علم لنا الا ما علمتنا، یا الله موږ سره خو شي په هغه علم دی چې تا راته ښوولی دغه علم موږ سره نشته. ورو ملایکو مې اقرار وکړو چې دا علم موږ سره نشته. و دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما ته یې پته نشته، چې دې ته پته نه ښه په وایي چې پته نشته. او بیا ما ته څوک یو چې موږ په دې خبره کې دي چې رپیږو چې رزه به وسول چې ما ته پته نشته، ما ته یو څوک ته څوک یو زه څوک یم ته کوم دی چې اسمان نه راکو شوی او داسې ګولونه به دنه کوشي. قیامت په ورځ چې یو سړی الله ته مخامخ شي او د مسلې جواب یې نه وي ورکړی، او یو سړی الله ته مخامخ شي او جواب یې ورکړی غلطي ورکړی، ته په کوم حال کې الله ته مخامخ کېده غواړي چې جواب یې نه وي ورکړی؟ که نه جواب ورکول ضروري دي، خپل دغه نه خرابې هغه، یعنی هغه چورت نه خرابې هغه، خپل دغه نه خرابې چې کوم ځان دي چې مفتي دي ځان جوړ کړی دی، یا ځان دې امیر صاحب جوړ کړی، یا ځان یې ملا جوړ کړی، هغه نه خرابې دی غم راغستې. غم دا پکار چې قیامت پر ورځ الله ته به څه وایم. یو سړی دی الله ته مخامخ ودرېدو، ته پوښتنه دې نه شي، او یا الله ته پوښتنه شي ما جواب نه وکړی په دې څه دي، او ښه شپه وي الله ما ته پته نه ما جواب نه کړم صحیح صحیح ته شي اچھا، او یا الله جواب می کړو پتر ته و نه پته نه و، نو څنګه په دین کې به جواب کړی؟ د دې څنګه به څه جواب ورکړو چې قیامت پر ورځ الله وایي چې څنګه ته زما په دین کې خبرې کولې او تا ته پته نه وه، نو ولې ولې جواب ورکوو؟ نو ته به څه جواب ورکې؟ ځکه په دې باندې ځان عادت کوي، او کوم چې ربانیین علما دي الله والا هغوی ګوره دې ټکي ویلو کې څه دغه نه محسوسوي. د اکثر د یو چې له نینې فارغه شي مدرسو نه، او یو کوم هغه مولا چې له الله نه نه هېرېږي، دوی دې خبرې کولو کې لږ داسې شرم محسوسوي. بلکې بعضو سلفو به دا وي وایي کوم مولا چې د هرې مسلې جواب ورکوي د لیونی دی، چې دې ته کېدای شي چې د هرې مسلې جواب دې د سړي سره کامل علم خو د الله سره دی، لازم په یو ځي کې خو به دې سره ځي، کنه دې سره به پکې علم نه وي. او عوام زمونږ د پښتنو هلته ذهن هم بل شان جوړ شوی دی، لکه اوس د عرب عوام دي، موږ دوی سره وخت تېر کړی دی، د دوی په مخ کې که اوس ته ووایي چې ما ته دې مسلې پته نشتې، دوی په نظر کې به دې قدر څه شي؟ لږ به شي که ډېر به شي؟ ډېر به شي. زمونږ پښتنو ته ووایه ما ته دې مسلې پته نه پته نشتې، ته را قدر نه رسېږي دي، او دا دومره غټ پټکې دي تا په سر کړی، او ته چې دلته د یونیورسټۍ نه پارېږې نو ته څنګه؟ تا د دوی ذهن دی، لکه چې کوم عالم تا ته ووایي چې ما ته پته نشتې، دا عالم را ونیسه، ځکه چې دی تا ته هغه څه نه ښیي چې د څه ورته پته نشتې. خو بل په دې عربو کې دا عادت هم شته، لکه مثال کې یو مسلې یو عالم بیان کړه، او به څه وخت به دوی دا مسله زما غلطه وه او زه خطا شوی وم، دلیل کمزور و، اوس ما ته دا مسلې ذکر شوه او دلیل په دې کې دا دی او زه خطا وه، دوی دې علم قدر بیا ښه ډېر کوي. ولې غلطي ومنله؟ حق پرست دی که موږ نه موږ ښه، لکه ته چې دا وې چې ما ته د اوسې پورې دي اورې موږ ته نه وي، لکه د اوسې پورې ته پته نه وه، لکه اوس یو علم بیان وکړو چې مانځکې رفل دی نشتي، ښه نن شتي نن شتي شل کاله چې ته مولا وې، نو شل کاله هغه ته پته نه وه، نن هغه شکریا ده که چې اقرار یې وکړو د دې خبرې چیرې یا دې مسله کې ما سره علم نه و، یا زه کمزور وم، یا په خطا وم، یا په غلطۍ، دا ښکلی خبره چې کم سه کم د دې اقرار خو یې وکړو که نه. نو تا اوس دا نصیحت دی چې کم علم دا ووایي چې ما ته پته نشتي، او یا کم علم چې ووایي چې زه دې مسله کې خطا شوم اوس ترې رجوع کوم، نو دا حق پرست علم دی. څه دی؟ حق پرست علم دی. ګوره الشیخ العلامه الفقیه المفتي عبد العزيز بن باز رحمه الله دير كل دنيا مفتي سيد سعودي عربنا يعلمي إمامه يعلمي عالمه دخل ننسى بدأ القابات ديس يسبق شوي دار چانس رقلق لقي إمامه وعلامه وفقيه وفلان دا بس هما نوصر علماء أو فقهاء ما سر دا غفتا وبرتدا ما سر فتا وبرتدا داسې سوالونه به کشتي چې شیخ به کېده ویلي ما ته به دې پته نشتي، خو دا سوالونه خو د هغه نه په دغه کې شوي دي، په یعنی ریډو کې تي شوي دي یا صوتي تي شوي دي، هغه جواب کړي ورسته کتابي شکل تر وړي دي وی چې کتابي شکل تر وړي دي پاګه باندې دا لازم کړي دا وی کوم ځکه چې ما ویلي چې ما ته پته نشته هغه په ګل کې چې ما ته پته نشته وی چې خلکو ته د عبد العزيز پته ولګي چې د سومره علم دی دې ته ویل ما دا به پکې ویلي کې دا به پکې ویلي کې چې دې کې شیخ ویل چې ما ته پته نشته چې خلکو ته زما پته ولګي چې د سومره علم دی تمرے اکٹ علیم واقع عالمی عالمی اور جاگر فتح کی ماں بخبل کے تری شیخ نے تو پوچھ شیخ دا مسل اللہ عالم پتی کے اگر سے شرم محسوس نہ کچھ پیچھے اللہ والا دے الٹا اگر شیخ دین ایری کی چیز قیامت پور جواب اور کول واڑ یہ قیامت پور جواب دے یو عوام تو جواب دے عوام جواب نہ خوش خلاصی دے شملن وہ چیز بھی نہ پوئے گا اللہ لبس جواب ورکوم که زدی چی جواب ورکم چی باقی نبوئی گا پوشوی بده مسئل نو لا اعلم سمر علم ده نیم علم ده لا ادری لا اعلم نیم علم ده بیدلت فائده یہ صحابه کرام انہی چی اکثر سے تقوش کی گی نو دوی بجواب کسوی اللہ و رسوله اعلم اللہ و دا اللہ رسول تپتر دیدی که عبدالله بن مسعود وی تاسو دا وایي چې الله عالم چې مسله ته نه معلومه سوال دا دی چې زمونږ نه څوک تپوس کی یو مسلې په باره کې نو موږ به دې څه وایي چې الله اعلم کنا الله و رسوله اعلم وی نه تاسو ټول جواب کې تاجیو کوو جواب هم غلط و شرعی مسئلہ کی صحیح ہے کہ اللہ و رسول و عالم لیکن اس میں دغه مسئلہ دا اودس تا تے شری دا وی تیمون پس ماتی تو تے اللہ و اللہ رسول بھی خب ہوئی وی دی کسی شکشتی پیغمبر بھی نہ پوئی کوئی دی پیغمبر نو تو کم دلتے جواب کی رسیب دا وی چا اللہ و اللہ رسول بھی خب ہوئی صحیح ہے کہ شرعی مسئلہ جی کل رائشی اس سڑے تھا دادا ہوئی کہ حج کے دا جمرات وشتو دا ٹیم قبل زوال کے بعد زوال یہ رمات پتہ نہیں شاء اللہ و رسول و عالم اللہ و اللہ رسول تو پتہ اللہ تو خوب پتہ شتی ولی پیغمبر تو پتہ نو وہ ہوتا کہ نو دا صحیح شو کہ غلط شو صحیح شو کچھ اس دین علاوہ مسئلہ ہی یہ سباب باران وری کی کنا اللہ و رسول و عالم غلط ہے دا اوس غلط ده ځکه چې دا علم سیم د چا سره الله سره دا پلانې به څوک کله جون به الله اعلم الله ته پته پیغمبر سره خدای علم نشته نو چې کله دې شرعي مسله ده تر اعلی او هغې کې ته ووایي چې الله و رسوله اعلم نو په دې کې بهسه حرج نشتی والله اعلم ها جبريل وتريد فأخبرني عن الساعة ما تتقامت بارك خبروك أغوتيم المسؤول عنها بأعلى من السائزة ما استعيل من يوشى عند دي بابك وارتبي فأخبرني عن أماراتها زي السيدة تي تقامت ترتلو علم تاسر نشتي ندي قامت ترتلو نخيرة وخايا تقامت ترتلو نخرت ہوگا ہے دا قیامت ترتلو نخی دی امارات نخوت ہوئی او علامات علامات امارات دا پیو مانو سر رجی او الحمدللہ پا دی باندی منگا تفصیلی بیانو نکڑی دی اگر سلسلی نجدی و رزو کی من ختم کردی دا قیامت ترتلو علامات وارا علامات غٹ علامات کمچی رکھ کر شوی دی کمچی نیدی رکھ کر شوی اگر طول وزاحت شوی اگر بینون تب رجوع کے وغوا ہو رہے پدی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدبر ذکر کری فاخبرنی عن اماراتها کما نخی و تذکر کرا ولنی دا ان تلد الامت ربتها وفی لفظ ربها چکلی دی وین زنا دا غی مالک پیداش چکلی دی وین زنا مالک پیداش پدې کې د علماو خټې اختلاف دی چې چې لیسه معنی چې کړه د وینځ نه مالک پیدا شي خو مشهور دوه معنی دي چې صرف مشهوري ذکر کو. یو یعنی مسلمانان به جهادونه به عام شي، مسلمانانو سره به وینځي څه شي، وینځي او مریان به ډېر شي. نو اوس یو سړی دی وینځی راوسته کور ته، او دې وینځي سره خدای کوروالی کولی شي که نه، او کوروالی ورسره وکړو د هغې نه ماشوم پیدا شو، دا ماشوم مالک د دې وینځي شو که نه شو، نو زوی دی او څه شو، مالک شو. نو د وینځي نه به مالک پیدا کېږي، وایي دا معنی ده، یعنی وینځي او مریان به ډېر شي. خو دا اگر که دا ښه ډېر علما دا خبره کوي، خو محققین علما وایي چې فيه نظر، وجه دا دی چې دا خو په اولو کې شوي دي، داسې د عمر بن خطاب رضی الله عنه دور رواله، عثمان بن عفان دور خلافت رواله، هغې پسې نجدي به چې څومره ده خلافتونه رواله، ښه ډېر جهادونه شوي دي، وینځي ښه ډېرې د مسلمانانو سره. نو دا خو په هغه ټایم کې دا خبره شوې ده، او پیغمبر داسې نښه بیانوي چې هغه به قیامت ته نږدې کېږي. نو بیا دویمه معروفه معنی دا ده چې مور پلار به د بچو نافرمانی کوي، دا دویمه معنی پکې پرته ده، او دې باندې ښکلی دلیل دی په صحیح بخاری کې دا روایت دی. کله نا کله ښه نږدې روایت یې د سړي د ذهن نه واوړي، دا ډېرو ډېرو ملګرو ته علماو ذهن دې طرف ته نه دی ورغلی. دا روایت امام بخاری راوړی دی. اذا ولدت المرأة ربتها، چې کله د یوې ښځې نه د هغې مالک پیدا شي، وینځه نه ده، ښځه ټکی پکې راغلی دی، د ښځې نه مالک څنګه پیدا کېږي؟ نو خو دقه شو که نه، موږ هم دقه وه چې د ښځې نه وینځه نه مالک پیدا کېږي، خو صحیح شو دغه معنی به ولې وکړي. خو دلته خو ښځه ټکی ویلی، دلته خو وینځه نه دی ویلی که نه، د وینځي نه به مالک پیدا، د ښځې نه به مالک پیدا شي، هغه دې شي چې د مور پلار به د بچو په مخ کې کمزوري شي، او د بچي به پیدا شي لکه مالکان زورور به شي، قیامت ته نږدې به دا نښه راښکاره کړي. او دا نښه راښکاره شوې ده، دا نښه راښکاره شوې ده. اوس چې کوم بچی په مور پلار باندې آواز اوچتوي، مالک شو که نه شو؟ مالک شو که نه؟ لیکن چې مالک په کشر باندې آواز اوچتوي، په نوکر باندې آواز اوچتوي، چې سړی پلار ته وایي ته په څه پوهېږي؟ دې ته زوی که مالک؟ مالک دی. ته څه ترتیب دي دی، لکه څه به کې، څه څو پورې به دلته اوسېږي، ته هلته ولې نه ځي، ته دې خو ولې نه راځي، ته ولې تنګول کې، ته ولې زما د ښځې سره جګړې کې، ته ولې دې شي دي وکړو، ولې دا وکړو، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ دا زوی دی که مالک دی؟ دا مالک دی. دغه شان لور، دغه شان د مور سره، ته ولې تنګول کې، دا جنکې ولې تنګې؟ ته پوخانۍ ښځې، موږ دې پوزې را وستي وو، موږ دې تنګ کړي وو، مالک شو. خمور پلار لې سړی کمره جوړ کړي دروازې سره، دلته کوم خیال کړی د عربیانو د کورونو خو ګرګټي، دوی دې چې څنګه ورننوځي دروازې سره وړه کمره یي، دا چای دری چوکیداري، دروازې سره چې ورننوځي وړه کمره چوکیداري، دا په هر ملک کې دقه نظام وي. نو چې سړی مور پلار دغې کمره جوړه کړي، نو مالک شو که مالک دی؟ دا ولې نوکران جوړ کړو؟ نه، نوکران دغه ځای کې پراته دي، هغو باندې کله کوټه راسایسي، او کله سو کله سو کله غریبانان په برجخانه کې پراته وي، او کله داسې کوټې ته پراته چا پرې راسایسي، او کله پرې راولېږي، او کله سو هغه دې برابر دی دن نه، د بچو غم او د ټولو غم راغستی. دا مطلب دی چې په آخر زمانه کې به بچي مالکان شي، دا هغه بچی زیدون بیدینه، زی بیدینه بچی زیدون، زی دیندار رو خبر نکو، دیندار خو مور پلار گرزی پس بندی، پس سر بندی. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دا الله فیصل دا چی بندگی بسیب دا اللہ کیا دا مو پر سر بخا کی دا اللہ پا حق پا سر مو پر حق دا نیکان خلق پا دی بندی پو ہے جی خصوصا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. کله چې دوانو کې یو بوډا والی ته ورسی یا دوانو بوډاګانی بوډا والی ته ورسی کله چې په دوانو کې یو بوډا والی ته ورسی یا دوانو بوډا والی ته ورسی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف ته کې بوتم نه اف دې سره مور په ځرس لري کی دا وځره ته کوم رسی ولا تنهرهما رټي به نه وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. او اللہ امور پلا سر چه خبری کدی دی عزت من خبری بکی دیر درانه خلق تی نو تب دا غوی پا مخ که امیشه نو کری تب امیشه مری تب غلامی او اغب مالکانی اغب مشرانی اغوی پا زورورم وی زورور دی مشران دی خپل زورور به وي تو بیا گزاره کې وقل لهما قولا كريما. دین شنا تعبیر الله کړی واخفض لهما جناح الذل من الرحمن. الله وي د خپل وزیر با د شفقت او د مهرباني د لاسه وي تکته کی وزیر وکته کی مته د وزیر شتي د سړی لوته مشي زورور دی دغه په مخ کې برکت کی وفض لهما جناح الذل من الرحمه. چې دا وزیر به د شرکت کې لکه ته چې ایس نه دا کله به دې سم کېږي چې دا پلار بر پاسي به تا به گزارو کی بوډا دا چې دا اډوکې لکه پوره اډوکې چې راجم شي وي داسې یو موټی وي او بر پاسي به تا به گزارو کی ته بغلی ولاړې دې ته وزیر به کته کی کله به د مور په تا پسې را پاسي غوسه به شي لاس به ورته ووي ته څه وې څه ګډې وډې وې ته بغلی ولاړې ته به ایس نه وقفض لهما جناح الذل من الرحمه زور به در کاره کي تاسو سما کیسه کړو دي چې موږ ډېرې کیسې لیدلي د نیکانو خلکو او په حرم کې ما یو ځوان لیدلی و او په صحیح معنو سره ځوان و نو هغه خپله مور ګاډۍ کې کېنولې وه امور یې مونځ کوو زه خوا کې ولاړو مه داسې مونځ مې وکړو نو بیا مې دې بوډۍ ته داسې یو نظر ورکړ نو خپله مور راته رایاده شو الله دې وبخي داسې سوچ مې لاړ مور ته او دې نعمت ته او دې خبرو ته هغې مونځ کوو نو بیا پسې زوی راغی خو دومره ښایسته انسان چې په دې اولنی نظر کې چې ما ولیدو نو څنګه چې الله ویلي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله په مخونو کې د سجدو غرناګانې پرتې بالکل په صحیح معنی سره په مخ کې د سجدې غرنا پرته وه عربي او راغې تکې سپینې جامې سپین ثوب او سپین رومیال او د دې مور د پیزرې په ترخ کې نیولې وه او دنګه لکه را کوجو لسی را ټیټ شو او د مور ته دیسې غلی غونتې غوږ کې وزو بس مونځ دې وکړو هغه وی ته وزو نو بیا بله ګاډۍ روانه کړه مږ دې ته وایي وزیر راکته کول دا څومره زورور دی خو دې په مخ کې شی دی دا ځوان هم دی ښایسته هم دی دنګ هم دی هر څه دی خو د دې بوډۍ نوکر دی نوکر ده دا نوکر دی دیتو وفض لهما جناح الذل من الرحمة. چه مور پلار تبا وزیر را کده که خپلی داغوی پا مخ که بزور نسنده داغوی پا مخ که بگتی خبری نکه بلکه عدب داده چه داغوی پا مخ که بدام نوی زبه اوکم زبه ورشم زبه نه تبا زن کمزور داغوی پا مخ که راه کارکی او چه سر تاوی بس واسنگ جیتا سوانی کله به دې سی وکړم ته وی چې هغه باندې کیږي هو ته به دې سی وی چې بس صحیح ده ان شاء الله کوشش وکړو ان شاء الله وسره وې کنه کوشش وکړو وسره وې کنه خو مور بلار به خپه کینه دا ګورې د جنت دروازې رسېږي د جنت دروازې دی هغه ډېر خوش قسمت انسان دی چې د جنت دروازې ته کولای او یا یو دروازه ته کولای او ته پوس دې داګه چانو کې چې باندې دوه دروازې بندي دا سړی نه ته پوښو کې چې مور پلار څه ته وایي چې هغه دعاګانو ځای نه وي یو دعا د پلار یو دعا د پلار دنیا و ما فیها چې دا رجمه کې کنه د دې پلار د دعا پی نشي اغسته حدیث کې راځي د پلار دعا د زوی د بچی د پر نه رد کی ته د پلار چې خورو ته لاړ شي دې دعا د پر او بل کمزې کسره ولې چې ته یو دعا دو کی چې بچی الله یې ته ناراضي شي ته بل څوک دې شي راولي د پلار به د خاورو نه بیره وباسي چې تاته دې شوی چې بچی الله یې ته ناراضي شي مور به د خاورو نه وباسي چې تاته به دوی چې بزوی الله یې ته ناراضي شي نو چې ژوند دي دا غوی نه د دعاګانې واخله او چې مړې نو دغه طریقه م الله خولې ده وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ پا غوی بانی دیسی رحمو کلے کے سنگی چیزے اوڑو کے لوئی کڑے ما دیسی دعا گانے ہو بیا غوی دا پانا خواڑے چی اللہ دیسی رحم پیو کھا لکے سنگی چیزے اوڑو کے رلوئی کڑے ما میشہ بے پا دعا گانو کی یاد ساتھی دا مور پر سر دیسی معاملہ کوا میشہ چی تا غلامی تا مری تا کمزوری تا معشومی تا کمعقلی تا غریبی تا فقیری تا ناپوہی تا ہر سے او دا مور پلار دا دی سی دی لکه دا سمان ستوری دا دی سی دی لکه نور و سپومی دا دی سی دی لکه غرونه دا پوهم دی دا اخیاروم دی دا زورورم دی دا مشرانم دی دا درانم دی دا مخوریزم دی دا دوی یعنی کم کم صفت با بیانو دا مور پلار او دا احساس علی انسان توشی جی کل دا درانه شخصیت ستا پا جون کی دا تروالیو د خاورو د ډیری لاندې کې دي کنه به تاسو په اورس پته وږي چې مور څه ته وي او پلار څه ته وي چې ته د قبر سر ته ولاړې او د قیو ارمان یې ستاجي دا پلار را پاسې د مولا تندې خپل کړ او دا مور را پاسې د مولا تندې خپل کړ او دنیا کې د ولت اندینی خپل کړی او دنیا کې د غوی د معافی نه وغوښتې زړه به دې ټکو کی و به چوي لیونه بشي و رب الکعبه لیونه بشي کم و خلکو نه چې مور پلار مړه شوي دی او مور پلار ته خپو هغه خلک لیونی شوي دي پکې ګورئ او یو عالم پسې ځاو په بل مفتي پسې ځاو په بل شیخ پسې ځا یاره شیخ سه مور پلار نه خپه مړه دي اوسه وکم نو څه وکم زه تاته څه لارو ښیم تا نه خپه مړه دي زه تاته څه لارو ښیم زه خو زیات نه به تاته دوم چې الله نه بخانه واړه دغه در ماته معلومه او کوم څه دا وی چې دا مور پر راپاسې او ماته وې چې زوی زستانه راځي او منو دې څه ماته ولر نه دا معلومه زم چې دې شي سړې دې بلې ونی شي په اخر کې چې دا سوچي چې کی چې التاګه هغه موقت تللی دا او هغه شخ او هغه څه خوش قسمت بچي چې مور پر تیری او په دې حال کې چې هغه دا نه راځي اگر روایت اگر کہ سندن بگی کلام اشتی چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اوکس خوال اور اگے او اگر دمرک پر زن کدن کیو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی کلیمہ ہوئے اگر کلیمہ نیشو ہوئے لے پیغمبر تو پوچھے کوئی مور خو نیشتی ہے دیکھنے مور بلار وی رسول اللہ مور اشتی پلاری نیشتی کم زی کتا پوچھے ورل مور ناس دو بودھائی بودھائی سم بودھائی کتما وی دے مور دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپه ای تی کسا ای مخواڑا ما تو دے جاو خپه ای مچی وی بس سید اللہ بے جہنم توا چی نا چی پیغمبر دا خبر اکڑو مور کل بچے پا جہنم پیر جو کی وی نا نا نا نا راجی ای مچی جی دیو راجی ای مالتا گا کلیمو وی عمر شو چی دا مور پلار دن راجی نی کنا نو کلیمو پا دی دا مرک پا وقت کی نصیب نشی ور دا خبر یاد رکھ ما ته پته ده چې دې مور پلار شتي چې هغوی زیاتې کوي د بچو سره هغوی ظلم کوي هغوی یعنی نامناسب خبره به کوي خو دا ټول سره امتحان دی مور پلار تدوی سنگ قدر که سنگ نکه دیو امتحان دی بیده مور پر بد اخلاکه دا دویم امتحان دی لکه باز رایشی منتوی نوی دیر بد اخلاکه دی نوزیم سکه مرکی بد اخلاکه دی سکه مرکی دا بر امتحان شو کنه یو امتحان خو پا منگ طولو بندی داده چی اللہ منگ لمور پلا رکڑی دی او پا منگ بندی دا غوی خدمت لازم کرده دا یو امتحان شو بیا دویم امتحان پا بازو بندی داده چی دا مور پلا ری ولی بد اخلاق ور کردی دی دا مور پلا ری ولی ظالمان ور کردی دی دا مور پلا ری ولی بیدین ور کردی دی دا اس پا دی غریب بانی بل امتحان شو نو طول امتحانو نیش والله سبحانه وتعالى دې په دې امتحانونو کې موږ کامیاب او څه کوتای چې زموږ د مور پلار په باره کې شوی الله دې موږ ته معاف کړي او د کومو ملګرو چې مور پلار دنیا نه تللي دي رب العالمین دې هغوی باندې د رحمتونو باران راوورئ او الله دې هغوی د قبر نه جنت باغیچې جوړې کړي او خصوصا زما په مور او پلار باندې دې الله خپل خاص رحم وکړي چې د دین د لارې ما ته خویلې ده او همیشه یې دا نصیحت کړی و ما ته مور او پلار چې بچی خلکو ته دین ښایه خلکو ته نصیحت کوو نو الله دې په هغه غټو انسانانو باندې د رحمتونو باران راوورئ او الله دې ورسره زموږ ټولو ملاقات په جنتونو کې وکړي. خبره اوږده شوه خو فایده منه وه نصیحت یو نښه یې ورته دا ووایي چې د ښځې نه به څه پیدا شي مالک د خزینه مالک دی چې پیدا کیږي. جرمه نخی وته دا وی چې وان ترى الحفات العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان او ته به ویني پیغمبر صلی الله علیه وسلم لغړ توغړ خلک چې کوم بخپې بل خپې ګرځېدو بغیر پیزاره العاله غریبانان بو ګړي بیزه به ساتلی اغوی با دنگی دنگی عبادی آنی کئی در قیامت پر نخو کیو نخواد او بیاره تایم چرا قیامت اگر نخی بواو رئی التمار دی مسئلی که تفسیر ذکر کرده یو حدیث که دی و اذا تطاول رعات الابل البهم فی البنیان کل چی اوخانو ساتلو والا عبادی آنی دنگی دنگی شروع کی قیامت تا بنی جدی دا خبری با طولی سی چی اولتا بش قیامت تی نجدی با خبری اولتش سکر حدیث کی دیش رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی قیامت تی نجدی و سو کار کی یکذب فیها الصادق فدق زمانه که با رشتینی تب خلق دروغ جن وی ویصدق فیها الكاذب دروغ جن تب خلق سوئی رشتینی بوی ویخون فیها الامین امانتگر تب خلق خیانتگر وی ويؤتمن فيها الخائن او خيانه قرت بخلق امانه قروي ويتكلم فيها الرويبضه او رويبضه شري بلجي خبري بكي صاحب الكرام ورسول الله رويبضه ستوي والفويسق يتكلم في امر العامه يفاسق جاهل ام پڑ شري بر پاسي او طول امت پغت غټو مسلو کې بغوتي وي نو قیامت نيجدي بدر شري زولتيش نو آغا خلق چی غریبانانو گڑی بیزی ساتلی لغڑ توغڑو تعلیمون اینو آغا با مشران چی آغا با دخل کو مشران چی حدیث کی سر دی وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَى الْحُفَى رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنَ أَشْرَاطِهَا چی کل دا لغڑ توغڑ خلق او دا غریبانان او دا چی پوخا نهرو چی کل دوی دخل کو مشران شو نو دا دا قیامت پر نخو کیاو نخواده يريد كذلك وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها كلا تدغي خلق خبر بينيش وكوله تعلمون نو مال وسر نو بيزار نو خوراك نو كلا تدويوين كزمك أخلي أو دجيدادون خواندان شو نداد قيامة ترتلوه ونفاده أو حديث كذلك رجي لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع اخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخره زمانه کې به دنیا زیات لكع ابن لكع سره شپک سړي سره وي نو هر څه به الټش هر څه به الټش یو حدیث کې دي سره دي چې درانه به شپک شي او شپک به درانه شي او سبحان الله دا نخه نن سبا راښکار شوی ده ډیر حد پورې. سلف صالحین په وخت کې بازو دا ویلي وي دا راښکار شوی ده، زموږ وخت کې راښکاري راښکاري ده. زمونږ علاقې والا پرېږده عرب او عربو کې خوازې راښکاري ده، کومو خلکو چې به میخې ساتلي، واګانې به یې ساتلي، ګډې بیجې به یې ساتلي، غریبانانو خپې بله خپې به ګرځېدو، کورونه یې نه وو، سبقونه یې نه ویلي، په ډېرو خبرو نه پوهېدو. نن سبا د هغوی سره مالونه دي، هغوی سره ځمکې دي، هغوی خبرې هم کوي، هغوی مشران شوي هم دي، هغوی سره جیدادونه هم دي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشن گوئی ده چې دې حدیث کې کړې ده. او داسې عیب نه دی، عیب کېدی هم شي او کېدی هم نشي. یو سړی بیدی نه دی، دا دپاره عیب دی. او یو سړی دیندار دی، پوخی ګډې بیزی ساتلي، او اوس ورسره مال ډېر دی، نو دې کوم څه حرج نشته. اصل خبره داری چې یو سړی دیندار دی که یو سړی بیدی نه دی، دغه اهمه خبره ده. نو دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو نښې ذکر کړي. دعا ثم انطلق، او بیا لاړ. بیا څوک لاړ؟ جبرئیل علیه السلام لاړ. خو دې وخته پورې صحابه کرام نه پیژني. ثم انطلق، وی لاړ جبرئیل علیه السلام لاړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راته پوښتنه وکړو، او بیا لاړ غیب شو. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی فلبثت ملیا، ما به څه وخت تیر کو، سلګ زمانه می تیر کړه، څه وخت تیر شو. ها سبحان الله، یو حدیث کې خوازې راغلي دي، امام ابو داود امام ترمذی راوړې، فلبثت ثلاثه، درې ورځې ما تیرې کړې. یعنی د جبرئیل علیه السلام د تلو نه بعد درې ورځې تیرې شوې. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته وی چې ما ته وی چې یا عمر، ای عمر، اتدری من السائل؟ تاته دا پتشتي چې راته پوښ کوونکی څوک وی؟ ما ورته چې الله و رسوله اعلم، الله و د الله رسول ته پته ده چې دا څوک، الله و د الله رسول ته پته ده چې دا څوک. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دا جبريل عليه السلام راغلي تاسو ته ستاسو دین هو. وګوره دا هغه ټول ته دین وي، اسلام، ایمان، احسان، دا ټول دین دی. دا ټول سره دا ټول چې رجمه کې دین دی. نو راغلي تاسو ته دین هو. نو مکه مشرت روته چې کله کله سوال خلک دي د پاره کې چې ملګری به ملګری به پوه شي. نو جبرئیل علیه السلام سوال دې لپاره کړی چې ملګری پوه شي، خو پخپله پوهېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوهېدو، هغه پیدا ملګری پوه کول. او دا ټیم واضح شوه چې د صحابه کرامو سره علم الغیب، علم الغیب نه و، ځکه که د هغوی سره علم الغیب وی نو هغوی ته به پته لګېدلی وی چې دا جبرئیل دی. دې نه دا مسله هم راووته چې ملائکو الله دا طاقت ورکړی دی چې هغوی شکل بدل کړي. نو جبرئیل علیه السلام دې کې د انسان په شکل کې راغلی دی. حدیث سره دا حدیث اختتام ته ورسېدو، او یو پیر به دا حدیث ووایو چې کومو ملګرو ته نه دی یاد چې هغه یې یاد کړي. ما ووایه زوره. عمر رضی الله عنه قال: ان الله عليه الصلاه والسلام وعلى حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی او موږ په اوله کې دا خبره کړې و چې دا په نورو کتابونو کې مشتي او دلته چې کوم راوړی دا د امام مسلم رحمه الله روایت دی او د امام مسلم دا کتاب په صحیح بخاری پسې صحیح کتاب چې دی هغه د چا دی هغه د امام مسلم رحمه الله دا کتاب دی. دې سره د درس اختتام ته ورسېدو. انشاءالله په روان درس کې به د دریم حدیث نه شروع کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.